lepiej weź Eskę. Suplement diety Hepa Slimin w trosce o wątrobę i szczupłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a karczok wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 25 kwietnia, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Śledczy wyjaśniający katastrofę smoleńską przekazali bliskim ofiar, że nie wykryto śladów wskazujących na wybuch samolotu. Saperzy będą jutro wyciągali w Białej Podlaskiej niewybuchy z czasów II wojny światowej. Ponownie ewakuowani zostaną mieszkańcy. Holenderski rząd chce, żeby elektroniczne papierosy nie wyglądały atrakcyjnie dla palaczy. Nie wykryto śladów wskazujących na wybuch w Smoleńsku. To jeden z wyników śledztwa w sprawie katastrofy smoleńskiej przekazany rodzinom ofiar. Przez kilka godzin w prokuraturze krajowej śledczy rozmawiali z bliskimi osób zmarłych w katastrofie. Wniosek przekazany rodzinom brzmiał: wskazując, że na przedmiotach, które były badane, nie wykryto śladów wskazujących na wybuch. Mówił po rozmowach rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak. Słowom tym w Sejmie natychmiast sprzeciwił się Antoni Macierewicz. Nie ma innej możliwości obecności fragmentów wybuchowych jak skutek eksplozji. Prokuratura wyraźnie powiedziała, że odcina się od stwierdzeń pana Macierewicza. Tłumaczył Paweł Deresz, mąż zmarłej pod Smoleńskim Jolanty Szymanek-Deresz. Wprawdzie różnego rodzaju ślady tam są w wybuchu, ale rzeczywiście, jak prokuratura powiedziała, są to śladowe ślady. W sierpniu prokuratura ma dostać międzynarodowe ekspertyzy, a w styczniu zdecydować, co dalej ze śledztwem. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. O takich sprawach jak nuclear sharing warto, żebyśmy mówili sojuszniczym głosem. Tak mówi o tym szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Minister był pytany o deklarację prezydenta, że Polska jest gotowa na rozmowę o rozmieszczeniu broni nuklearnej na terenie naszego kraju. Andrzej Duda mówił o tym podczas wizyty w Kanadzie. Jestem za budowaniem jak najbezpieczniejszej polskiej przestrzeni, ale studio telewizyjne nie jest miejscem, gdzie takie dyskusje powinny być prowadzone, powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz. Nie moją rolą jest ocenianie, szczególnie w działaniach bezpieczeństwa, jeżeli one by były w jakiś sposób niebezpieczne dla Polski, to pewnie byśmy zabierali bardzo stanowczy głos. Współpracujemy z panem prezydentem, będziemy współpracować dla dobra Polski, dla dobra bezpieczeństwa. Natowski program Nuclear Sharing zakłada współdzielenie taktycznej broni nuklearnej. Jutro wznowione będą prace saperów Białej Podlaskiej w miejscu, gdzie znaleziono wczoraj 12 bomb lotniczych z czasów II wojny światowej. Niewybuchy znaleziono przy ulicy Sidorskiej. O szczegóły dopytywała Małgorzata Tymińska. Mówi Beata Miszczuk z Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej. Na miejscu pozostały 4 niewybuchy, które zostały zabezpieczone do czasu ponownego podjęcia działań saperów. Teren został odizolowany. Akcja saperów nie była łatwa, mówi dowódca patrolu saperskiego, starszy chorąży sztabowy Grzegorz Kloc. Jeżeli jest to bomba 0,5 tony, oczywiście są to problemy, żeby ją wydobyć na powierzchnię. Trzeba ją delikatnie odkopać. Na czas pracy saperów ewakuowano mieszkańców ulicy Sidorskiej, Orzechowej i Alei Jana Pawła II. Miałam taki szok, że nie wiedziałam, gdzie mam kluczek. I od razu myślałam, jeśli coś się stanie złego z naszym blokiem, to gdzie będę miała miejsce zamieszkania. Ewakuowani mieszkańcy powrócili do swoich domów. Kolejną ewakuację zaplanowano w piątek, kiedy saperzy wznowią swoje prace. Małgorzata Tymicka, Polskie Radio Lublin. Holenderskie władze chcą zmiany wyglądu e-papierosów. Ich zewnętrzna atrakcyjność powoduje, że coraz więcej młodych ludzi po nie sięga, więc mają być nieatrakcyjne wizualnie. Elektroniczne papierosy podążają za modą. Są kolorowe, mają różne rozmiary i kształty, od szminki po perfumy czy markery. Często wyposażone są w dodatkowe funkcje, takie jak oświetlenie czy bluetooth. Tymczasem zdaniem holenderskiego Ministerstwa Zdrowia powinny wyglądać jak zwykłe papierosy. Moda na nie minie, gdy ich wygląd będzie nudny. Statystyki pokazują, że w zeszłym roku aż 22% młodzieży w wieku od 12 do 25 lat paliło i papierosy. Holandia już wcześniej wprowadziła regulacje ograniczające ich atrakcyjność. Od 1 stycznia zabronione jest sprzedawanie ich smakowych wersji. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen. Parlament Bawarii uchylił immunitet Danielowi Halembie ze skrajnie prawicowej i populistycznej partii AfD. Zaledwie 22-letni polityk jest podejrzany o pranie brudnych pieniędzy, wymuszenia i uszkodzenie mienia. Teraz będzie mógł odpowiedzieć na zarzuty prokuratury. Od jesieni 2023 roku trwało śledztwo dotyczące podejrzenia o podżeganie do nienawiści i używanie symboli organizacji niekonstytucyjnych. Jak przekazała prokuratura, w pokoju deputowanego odnaleziono wydruk rozkazu dowódcy SS Heinricha Himmlera zakazanym symbolem. W trakcie tego śledztwa okazało się, że polityk mógł też popełnić inne przestępstwa. Halemba powiedział, że spokojnie oczekuje na postępowanie, bo zarzuty są fałszywe. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tej nocy na termometrach przeważnie od minus 1 stopnia do plus 3 w ciągu dnia, od około 11 stopni na wybrzeżu do 17 na południu. Poza tym tej nocy pochmurno, a nad ranem możliwe mgły. W ciągu dnia dużo chmur, możliwe z kolei przelotne opady deszczu. Autopromocja. Opowieści z życia. Wesołe, smutne, angażujące, bardzo różnorodne. Ludzie. Bóg dał mi duży plecak i srogą zimę w moim życiu, muszę ją przetrwać. To wszystko się dzieje po coś i na pewno nie jest dla mnie karą. Dziś z Bartłomiejem Marszałkiem, motorowodniakiem z zawodu i urodzenia, o wyzwaniach sportowych i życiowych porozmawia Wojciech Zawioła. Ludzie. Od wtorku do czwartku po 23. Do usłyszenia także na stronie i w podcastach Trójki. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 6 minut po 22. Off control. Off control. Lights off. Music on. Laura Nils i Thomas jako Grund Eis. Sam nie wiem, ile razy zapętlałem ten utwór, ale zdaje się, że to były kilkudziesiętne odtworzenia, jak i nie lepiej. Kto jeszcze nie dodał się na naszej tradycyjnej liście obecności, można nadrobić zaległości i chyba Zrymowało mi się teraz. facebook.com/trójka, mateusz.tomaszuk@polskieradio.pl. I odniosę się trochę do naszego spotkania sprzed tygodnia, bo tydzień temu wspominałem o tym, że byłbym bardzo, ale to bardzo szczęśliwy, gdyby pająki omijały mnie szerokim łukiem. No a dzisiaj dodam jeszcze, że w tym zestawie mogłyby się znaleźć ciemne ćmy, srebrne też. Thank you. zrobić, kiedy do pokoju tuż po zmroku wleci taka ogromna, wielka ćma? No pan redaktor ucieka, próbuje ją przechytrzyć, no, a ona chowa się tam, gdzie chować się nie powinna. No i zabawa trwa, czasami nawet jakieś kilkanaście minut. Motyle nocne, no właśnie, to jest chyba ładniejsze określenie, no ale jeżeli widzi się takiego giganta, który nie wygląda jak barwny motyl, no właśnie, są na świecie takie zespoły, które wcale nie stronią od motyli nocnych, chociażby grupa Silver Moth. Ciekawy jestem, co o ćmach sądzi nasza kolejna bohaterka, która występowała wraz z Nickiem Cave'em i Iggy Popem. Zdaje się, że zostawiła nam nawet dźwiękową pocztówkę. Hi, I'm Catherine Grindorge. You are listening to Off Control on Troika. In a garden of roses, there is blood on my shoulders. There is lead in my brain. In a garden of roses, there is blood on my shoulders. There is lead in my brain. Thank you. śpiewaczka, altowiolistka, kompozytorka i aktorka Katrin Grandorsz, która grała chociażby z Iggy Popem, Nickiem Cave'em, Warrenem Ellisem, Markiem Laneganem czy Johnem Parishem. To już nie pierwszy raz, kiedy Katrin Grandorsz podsłuchuje Off Control, bo wspominałem o niej przy okazji wydania epki The Dictator, którą nagrała wraz z Iggy Popem. No i jak tak się złożyło, że teraz, kiedy mamy przedsmak nowej płyty, Katrin zechciała też pozdrowić wszystkie słuchaczki, no i wszystkich słuchaczy Off Control. Chociaż zdradzę, że skrzynka radiowa, mailowa potraktowała nagranie Katrin jako spam. O, panie Iggy, bardzo przepraszam. You tell me about a book your father once gave you. In my head turns this melody, no words. You read me a princess story from a distance. The trees stand and crisscross in a thick fog. Miles separate us between this story, yours, and my steps in the mud. Od radia Iggy Pop zagrał w swojej audycji dwa utwory Katrin Grandorsz, a to poskutkowało spontanicznym mailem napisanym do Iggy'ego z wyrazami wdzięczności. Wdzięczności za docenienie jej muzyki. Katrin dodała jeszcze bardzo ważne pytanie. Spytała, czy moglibyśmy połączyć nasze siły. Jak się okazało, Iggy zareagował bardzo pozytywnie. Can't you see? Heinz, a może nawet Hide Behind? Może to powrót do zabawy wchowanego do czasów beztroski? No a może ta ich ucieczka, ta zmiana miejsca zamieszkania z Manchesteru do Berlina była czymś na tyle ważnym, że to wcale nie jest zabawa wchowanego, ale otwarte poszukiwanie swojego miejsca na ziemi. The Underground Youth. No a teraz już harfy, skrzypce i flety, czyli projekt Earth IT. Obrazkowej części albumu w żadnym, ale to w żadnym wypadku nie sugeruje dźwiękowej zawartości albumu Phoenix Flames a Dew Upon My Skin projektu Earth Eaten. No ale to chyba co mnie najbardziej urzeka to, że Aleksandra Drewczyn odeszła od dźwięków stricte elektronicznych, a to miejsce wypełniła harfami, skrzypcami czy fletami. No a teraz już mocniejsze uderzenie. Dean Blunt i John Robertson. I'm still a lover of unholy girls, never growing tired of a lonely world. Now we have grown apart and I am on my way. All my homies told me you're a Jezebel. Thought it would be better if I see myself. So getting niggas off has such a mass appeal. Yeah. Kiedy mamy do czynienia z czymś, co nie do końca da się opisać słowami, bo album nie jest tak łatwo dostępny, jest nieco skrywany, no i wystarczająco nieopisany. No a dodatkowo wszystko kryje się na albumie zapisanymi, drukowanymi literami i za dwoma nazwiskami. John Robertson i Dean Blunt Wahala. No to teraz przykład na to, że w niektórych systemach rozrywki pokładowej niektórych linii lotniczych są też płyty, które w przestworzach brzmią jeszcze lepiej niż na ziemi. I sit beside his bed. Brushing the weather from his hands. If I'm no longer making sense, I no longer think I can. There was snowfall city. Earthquakes down below. Dappled sunlight in vineyards where nothing ever grows. Take the earth out of his mouth and the boot from off his chair. There is nothing more to ask of him. He'd done better than his best. Mark the day he was born between kin and bone, between silken and flesh. On sweet Bologna wood she found the tone. His body did the rest.

Again. Zabrzmiało trochę apokaliptycznie, ale to tylko pozory, to tylko tytułowa wyobraźnia. Infinite Imaginary. Z przestrzeni kosmicznej schodzimy na Ziemię, schodzimy do tytułowego studia samotnego księcia zamkniętego w nagraniowym studiu właśnie pod osłoną nocy. No a ten samotny książę, który siedzi w studiu nagraniowym o drugiej, o trzeciej w nocy, zwie się Bill Callaghan. Prince Alone in the Studio, fragment płyty White Love z roku 95. Dziękuję za wszystkie wiadomości, za listę obecności, no i prosimy zostać z trójką po 23. audycja Ludzie. Katarzyna First-Wojtkowska i Mateusz Tomaszuk. Dobrej nocy. All the girls.